Na saa 11 kamili ndani ya studio za Radio Sanganiro, muda mwafaka wa taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili, tunaanza kwa muhtasari wake. Kuna ripoti wa uhaba wa maji safi katika baadhi ya masoko yaliyoko ndani ya mkoa wa Bujumbura, ambapo sokoni Kamenge maji hupatikana saa za usiku tu, wakati siku tatu zinaweza kumalizika bila kuwa na maji safi sokoni Kinama. Usambazaji wa maji kwa wakazi wa mitaa ya Chari na Unhere kwa ulicheleweshwa na vifaa ambavyo vimechelewa kufika nchini kwa hadi miezi sita kutokana na vita vinavyoripotiwa barani Ulaya na Asia. Albert Manigomba, mkurugenzi wa Hijidezo, amesema 70% ya maambukizi mapya ya ukimwi ni miongoni mwa vijana, kama inavyoshuhudiwa na Hamza Walikuki, kiongozi wa muungano wa watu wa vyama vya watu walioambukizwa na kuathiriwa na ukimwi. Kuna haya bila shaka na mengine, ndugu mpenzi msikilizaji. Upande wa mitambo unaongozwa naye Eric Uwimana, mimi ni Clovis Nyonhuru, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Kuna ripotiwa uhaba wa maji safi katika baadhi ya masoko yaliyoko ndani ya mkoa wa Bujumbura, ambapo sokoni Kamenge maji hupatikana saa za usiku tu. Zakari Niragira, naibu kiongozi wa soko hilo la Kamenge, anaomba swala hilo liingiliwe kati. Anaomba pia ahadi ya mradi wa kuwaletea maji ya visima utekelezwe ili swala hilo litokomezwe. Tumsikilize. Kwa ujumla maji yupo, tunatumia maji ya Regideso, lakini kwa siku hizi maji ya Regideso iko madogo sana. Kuna muda na kauka, na akipatikana anakuja bila nguvu nyingi sana. Tuliweza kuweka matanki za kuchunga maji awe kwa wingi. Sasa kutokana na ile ubovu wa maji anakuja bila nani pressure, unakuta maji hayawezi kupanda akafika ndani ya zile chungu za kuweka maji, zile tank. Ila sasa tuliweza kuomba polisi inasaidia raia kwa maji, iliweza kuwa inakuja inatuletea zile nani gari za citern, zile maji zinakuja zinamwaga mwa zile chungu afu zinajaza. Hapo tunaitumiaga kwa kusema tusaidize maji ya Regideso kutokana na gisi ni madogo sana. Huyo mradi tuliombaga tangu zamani, lakini upo, tunausubiria kwa hamu kubwa. Ni mradi ambapo unaweza kutusaidia sana. Jili ile iko maji ile ya chemchemu, ile maji ya chini. Sasa ni maji yenye iko stable, ni maji na kwa muda wote ule inapatikana. Sasa hiyo maji yakishaonekana atakuja kuongezea nguvu nyingi, na sisi tuwe na nguvu za kuweza kufanya usafi katika soko hii yetu ya Kamenge. Kwa upande wa soko la Kinama, siku tatu zinaweza kumalizika bila kupata maji, kama inavyoripotiwa na Idi Kaunda, kiongozi wa soko hilo la Kinama. Nalitaka shirika Hajidezo kufanya kila linalowezekana ili maji yaweze kudumu kila siku. Idi Kaunda ni kiongozi wa soko la Kinama. Maji yanaonekana lakini sio siku zote. Naweza kufa siku mbili, siku tatu hayapatikani, au yakapatikana siku moja, siku mbili. Hilo swali tushalizoea, na ningefikia kufahamisha kwamba hivi tuko tunaandika barua, mara nyingi tunaandika barua ya kumuomba kiongozi wa Regideso tupate maji siku zote. Itakuwa ni jambo la kupendeza, kwa kuwa sokoni bila maji inakuwa ni matatizo. Mabomba yako, kuna mabomba ya soko na kuna mabomba ya private, watu wenye wako na vyo vyao vya kulipisha. Mara nyingi tu wanakuwa na maji, hata ikija usiku wenyewe kuna watumishi wao wanateka maji usiku, unakutana hayo ndio yanatusaidia mara nyingi. Kwa hiyo kuna chemeza kuomba kusema maji yako patikane. Maji walio kutuaidia kwenye shirika la Regideso ya kwamba tutayapata, na hivi tena tunataka kushtua, tunawaandikia barua kutaka maji tuyapate bila matatizo. Unajua wakati wa kipo kama hivi maji yanapenda kukosekana. Sasa kwa hiyo tuko tuna waomba watu tizamie kisi tusikose maji hata siku moja. Afu unajua kwamba siku hizi kuna magonjwa tofauti kutokana na ukosefu wa maji. Sasa kwa hiyo tunataka tujilinde na magonjwa hayo, kwa kupata maji safi, maji bora. Hakuna tatizo, kuna tatizo tunayapata, tunafanya nguvu tuyapate, na kishindikana tunakwenda hata nje kuyatafuta. Soko bila maji inakuwa ni mtihani mkubwa sana. Kwa hiyo tunalazimika tuwe na maji kila siku. Hata hivyo baadhi ya wafanyabiashara wanaotumikia katika soko Bujumbura City Market maarufu kwa Sioni wanashukuru kwa hawana tatizo lolote la maji safi sokoni humo. Walizungumza na wenzetu Jumanne hii wanasema kuwa hiyo inawarahisishia kufanya usafi na kujilinda maradhi yanayosababishwa na usafi duni. Hawa ni baadhi yao. Nafurahi sana hapa kwa Sioni, piko usafi sana. Na waelezea wajitahidi sana mfano kwa hiyo bafanye mfano kama kwa soko ya pa kwa Sioni, waweke maji mbele ya kuingia ndani ya sokoni, watu wanawe mikono. Magonjwa ni mengi sana, ndio maana banapaswa kuweka maji watu wanawe na sabuni. Na naomba tu zingine soko zote mfano kama hii soko ya kwa soko iko na suku ya mzuri tena ya mingi. Nafurahi juu wa kuchuzia hapa awajidogi tena, sio mara nyingi wakamatwe na magonjwa tofauti kama hizo za korera. Hii hapo kwa Sioni uhaba wa maji ni mzuri, tunapadaga maji kwa wingi tena, watu wanaingiaga hapa msoko na wanapitaga hapo wananawa wakajisafisha vizuri kwa mikono. Tukisalia kwenye kurasa huo, tukujuze kuwa usambazaji wa maji kwa wakazi wa mitaa ya Chari na Winhele kwa ulicheleweshwa na vifaa ambavyo vimechelewa kufika nchini kwa hadi miezi sita kutokana na vita vinavyoripotiwa barani Afrika na Asia. Amesema hayo Jean Albert Manigomba, mkurugenzi wa shirika la ugavi wa maji Kajidezo, wakati ahadi yake kuwa wakazi wa mitaa hiyo watapata maji ilifika bila wakazi hao kuhudumiwa. Hata hivyo, Jean Albert Manigomba anahakikisha kuwa kazi za kuhudumia maji mitaa hiyo zinafikia kiwango cha kuridhisha. Tumesikiliza katika tafsiri ya Omer Ndwai. Muri Sagara ahantu ko turakwega muhora wa mazi uvana mazi muri Sagara. Kwa sasa tunajenga mtandao wa maji kutoka eneo la Sagara tarafani Sare hadi katika kata za nje kidogo ya jiji, ikiwa ni pamoja na Gihosha na Winherekwa. Ni kwenye urefu wa zaidi ya kilomita 10, yawezekana hata kilomita 20 zimo. Mabomba na vifaa vingine vinavyotumiwa vinatengenezwa nje, kwani havipatikani humu Burundi. Hivi sasa usafiri wa baharini umekuwa mgumu kutokana na vita vinavyoendelea katika nchi za Kiarabu na kati ya Urusi na Ukraine. Vifaa vilivyoagizwa havifiki kwa wakati. Utoaji wake umecheleweshwa kwa takriban miezi sita. Kwa hiyo, wakati vifaa vinachukua muda mrefu kufika, sisi pia huchelewesha utekelezaji wa mradi. Ninachoweza kuambia wakazi wa maeneo hayo, ninawaomba tu wafike kijijini Rushubi, watembelee sehemu tunakopasua mifereji ili kuzika mabomba. Watajionea wenyewe kwamba tunakaribia jiji la Bujumbura. Wafanyakazi wapo kule, wanafanya wawezavyo ili maji yafikishwe mjini. Wawe na matumaini, ugumu upo ni kweli, ila hautokani na shirika letu Regideso. Isanganiro. Saa 11 na dakika 10, taarifa yetu ya habari inaendelea. 70% ya maambukizi mapya ya ukimwi ni miongoni mwa vijana. Matamshi yake Hamza Buliku, kiongozi wa muungano wa vyama vya watu walioambukizwa na kuathiriwa na ukimwi. Anaeleza kuwa ongezeko hilo linasababishwa na kuzorota kwa maadili na desturi pamoja na ushawishi wa watu wazima wanaowadanganya vijana. Kulingana na hali hiyo ya kutisha, Hamza Buliku anatoa wito wa kuchukuliwa hatua za pamoja kurejesha heshima ya maadili. Anatetea hasa uimarishaji wa vilabu shuleni vya kutolea mafunzo yanayohusiana na kujikinga ukimwi ili kuongeza uelewa kwa vijana na kuchangia kutokomeza janga hilo miongoni mwa vijana. Uheshimishaji wa kanuni za chaguzi ndilo jambo la kuzingatia ili chaguzi ziwe zinapangwa vyema. Matamshi yake Asher Niyonizigiye, mtaalamu katika utawala, wakati Jumatano ya kesho kunatarajiwa chaguzi za maseneta. Asher Niyonizigiye anaeleza kuwa wakati kanuni za chaguzi zimeheshimishwa, hakuna yote anayeweza kulalamika dhidi ya matokeo. Punde habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Nchini Tanzania, jeshi la polisi mkoani Mwanza linawashikilia watu watano kwa tuhuma za kuiba samaki wanaofugwa kwenye vizimba vilivyopo katika mwalo wa samaki wa Nyaguge uliani Magu. Kamanda wa polisi wa mkoa huo amesema watuhumiwa hao wamekuwa wakitekeleza uhalifu huo kwa nyakati tofauti, huku wakidai kuwa samaki waliopo vizimbani si halali kwa sababu ziwa ni la wote. Mbali na kukamatwa kwa watuhumiwa hao, polisi pia umefanikiwa kukamata jokofu moja la kuhifadhia samaki pamoja na mtumbwi waliokuwa wakiutumia kwa uhalifu huo. Sikiliza kamanda wa polisi, sauti yake kutoka Azam TV. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza kupitia askari wa kikosi cha wanamaji na askari wengine wameendelea na doria katika ziwa Victoria ili kudhibiti matukio ya wizi wa samaki yanayofanywa na wavuvi wasiokuwa waaminifu, ambapo kikosi hicho cha wanamaji kwa kutumia boti mali ya jeshi la polisi Tanzania wamefanya doria katika mialo ya ziwa Victoria wilaya ya Magu katika maeneo ya mialo ya Nyambiro, Kongoro, Chabula na Kitongosima, na kufanikiwa kuwakamata watu wanaotuhumiwa kuiba samaki ambao idadi yao ni watuhumiwa watano pamoja na vielelezo. Msako huu umefanyika kufuatia pia taarifa ambazo tulikuwa tukizipata kutoka kwa wavuvi wanaoendesha shughuli zao za uvuvi kwa njia halali, kwa njia ya vizimba, ambao wavuvi wengine wamekuwa kiamini kwamba lile ziwa ni la kwao, hivyo wale wa vizimba ni kama vile wamevamia ziwa. Sasa tunapenda ieleweke kwamba uvuvi unaruhusiwa kwa mujibu wa sheria. Hata wale wawekezaji wa vizimba na wenyewe wanaruhusiwa kuendesha shughuli za uvuvi pasipo kuvunja sheria za nchi, na ni lazima na ni wajibu wa jeshi la polisi kuhakikisha kwamba hakuna mvuvi anayemuibia mvuvu mwingine, bali wote wavue kwa utaratibu ambao umeruhusiwa kwa mujibu wa sheria za nchi yetu za uvuvi, lakini kamwe kusiwepo na matukio ya uhalifu. Wizi kwa namna yote hawezi kufumbiwa macho. Tumeweza kukamata mtumbwi ambao umekuwa ukitumika kuwezesha uhalifu huo kwenye ziwa. Namba za usajili za mtumbwi huo ni TZMUM6945. Mtumbwi huu umehifadhiwa kule eneo la Nyanguge kwa ajili ya uchunguzi ambao unaendelea. Naam, na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari. Fundi mitambo nilikuwa naye Eric Uimana, mimi ni Clovis Nyonguru, kwaheri.